Wir haben ja gestern über den ersten Abschnitt oder die ersten beiden Abschnitte des Römerbriefes nachgedacht. Wczoraj rozważaliśmy pierwsze dwa fragmenty listu do Rzymian, czy odcinki. Und wir haben auch die grundsätzliche Frage behandelt, was lehrt uns der Römerbrief? Też zajmowaliśmy się zasadniczym pytaniem, co naucza właśnie list do Rzymian. Dass er uns eine Antwort gibt auf die Frage, wie wird der Mensch gerecht vor Gott. Że daje on też odpowiedź nam na to, w jaki sposób człowiek bywa usprawiedliwiony przed Bogiem. Und nach den einleitenden Versen, die der Apostel Paulus teilweise mit Grüßen verbindet, i po tych wprowadzających wersetach, które Apostoł Paweł po części wiąże z pozdrowieniami, haben wir gesehen, dass es das Evangelium Gottes ist, das uns diese Frage beantwortet. Że to właśnie Ewangelia Boża jest tym, co daje odpowiedź na to pytanie. Es beantwortet diese Frage auch, indem es uns einiges offenbart. Ta Ewangelia właśnie odpowiada też na to pytanie tym, że niejedną rzecz nam również objawia. Und es hat uns angesprochen, dass es Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit zunächst offenbart. Dotykało nas też to, że jako pierwsze ta Ewangelia objawia Bożą sprawiedliwość i Bożą świętość. Und wir haben uns auch gefragt, was der Grund ist für diese Reihenfolge, dass nicht die Liebe zuerst kommt. Zastanawialiśmy się też nad tym, co jest powodem tego, że w tej kolejności nie jest wymieniona jako pierwsza Boża miłość. Aber wir lernen aus Gottes Wort, dass der Sünder zunächst einmal überführt werden muss von seinen Sünden. Ale uczymy się ze Słowa Bożego, że grzesznik jako pierwszy musi być oświecony, przekonany o swoich grzechach. Und wenn dann das Bedürfnis hat, ich brauche einen Retter. Jeśli wtedy będzie miał tą potrzebę, potrzebuje ratownika, dann weist Gott auf den Herrn Jesus hin und dann erfährt er auch die Liebe Gottes im Evangelium. Wtedy Bóg wskazuje na Pana Jezusa i wtedy też doświadczy taki człowiek miłość przez Bożą przez Ewangelię. Bevor wir jetzt im Text weitergehen, möchte ich noch etwas Grundsätzliches auch zur Einteilung des Römerbriefes sagen. Zanim będziemy ten temat dalej teraz kontynuować, chciałbym najpierw coś zasadniczego powiedzieć jeszcze do podziału tego listu. Neben den einführenden Versen finden wir deutlich vier große Themen. Poza tymi wprowadzającymi wersetami znajdziemy jeszcze cztery wielkie tematy w tym liście. Wir finden von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 5, Vers 11. Od pierwszego rozdziału wiersza 18 aż do piątego rozdziału wiersza 11 znajdziemy Antworten auf die Frage, was mit den Sünden, die wir als Menschen getan haben, geschieht. Znajdziemy odpowiedzi na to, co dzieje się z tymi grzechami, które człowiek popełnia. Wir finden von Kapitel 5, Vers 12 bis Kapitel 8 einschließlich. Od 5 rozdziału 12 wiersza aż do końca 8 rozdziału. Die Antwort auf die Frage, was mit der Sünde, diesem sündigen Zustand geschieht. Znajdziemy odpowiedź na to, co się dzieje, czy co się stanie dla tego, który uwierzy z tą z jego grzeszną naturą, z tym grzechem w nim. Wir werden sehen, dass man das sehr deutlich auseinanderhalten muss. Będziemy widzieli, że to trzeba bardzo wyraźnie te rzeczy rozróżnić. Im Deutschen ist das manchmal nicht so genau zu erkennen, weil beides mal Sünde und Sünde da steht. W niemieckim nie zawsze można to wyraźnie rozróżnić i zauważyć, ponieważ w obydwu przypadkach czasami jest napisane grzech. Ich will das nur einmal kurz so erklären. Ja bym chciał tylko to tak króciutko wytłumaczyć następująco. Wir wissen vielleicht, dass durch den Sündenfall im Paradies auch die Sünde als böses Prinzip in die Welt gekommen ist. My może wiemy już, że po upadku pierwszego człowieka także grzech jako ta zasada wszedł na świat. Das sagt David zum Beispiel auch in Psalm 51. To David na przykład też w Psalmie 51 tak wyraża. Ich bin in Sünde geboren. W grzechu zostałem zrodzony. Diese Sünde, dieses böse Prinzip ist einfach in der Menschheit drin, in jedem Menschen. Ten grzech, ta zła zasada po prostu jest w każdym człowieku, jest w całej ludzkości. Aber dann kommt es im Laufe des Lebens dazu, dass der Mensch auch sündige Taten tut. Ale też potem w ciągu życia dzieje się coś takiego, że człowiek popełnia grzechy, czyni grzeszne czyny. Das kann in Gedanken, in Worten oder in Taten sein. To może dokonać się w myślach, w słowach albo i w uczynkach. Das sind dann die Sünden, die uns schuldig machen vor Gott. Wtedy to są właśnie te grzechy, które nas czynią winnymi przed Bogiem. Dieser sündige Zustand macht uns nicht schuldig vor Gott. Ten grzeszny stan sam w sobie nie czyni nas winnymi przed Bogiem. Das bekommen wir von unseren Eltern mit, weil wir von ihnen abstammen. To po prostu dziedziczymy od naszych rodziców, dlatego że od nich pochodzimy. Trotzdem ist das etwas, was vor Gott nicht bestehen kann. A jednak ta natura nie jest czymś, co mogłoby się ostać przed Bogiem. Aber er hat eine Antwort darauf und das lernen wir im Römerbrief von Kapitel 5 an. Ale Bóg ma też odpowiedź na to i to właśnie uczymy się w liście do Rzymian od 5 rozdziału. Dann ist ein weiteres großes Thema Kapitel 9 bis 11. Następnym wielkim tematem to w liście do Rzymian są rozdziały 9 do 11. Das eigentlich zwei Fragen beantwortet. Ten odcinek właściwie odpowiada na dwa pytania. Die eine Frage, die mehr im Vordergrund steht. To jedno pytanie, które stoi bardziej na pierwszym miejscu. Wie handelt Gott mit dem Volk Israel? To jest, w jaki sposób Bóg postępuje z ludem Izraelem? Hat er es für ewig verworfen oder nicht? Czy na wieki już odrzucił on ten lud, czy jednak nie? Die Antwort lautet nein, er wird es wieder erretten. Odpowiedź brzmi nie, on ten lud ponownie wybawi. Und ein zweiter Punkt in diesem Thema, etwas unter der Oberfläche. I dalszym punktem w tym temacie, coś jakby nieco pod powierzchownią, pod jakimś płaszczyzną jakąś, czy zakryciem. Das ist eine Frage auf die souveräne Gnade Gottes. To jest odpowiedź na pytanie suwerenności Bożej. Dass er begnadigen kann und begnadigt wen er will. Suwerennej łaski Bożej, że on może ułaskawić kogo on chce. Mehr wollen wir dazu jetzt nicht sagen. Więcej na ten temat teraz nie chcemy powiedzieć. Und dann gibt es einen letzten großen Teil von Kapitel 12 an. I jeszcze istnieje ostatni jeden wielki odcinek w tym liście, począwszy od rozdziału 12. Der uns viele Belehrungen gibt über unser Verhalten hier auf der Erde. Który daje nam wiele pouczeń co do naszego postępowania czy zachowywania na tej ziemi. Sowohl allgemein, so wie wir in der Welt leben. Zarówno ogólne wskazówki do tego, jak żyjemy w tym świecie. Als auch als Gläubige, wie wir untereinander verkehren sollen, in welchem Geist und in welcher Gesinnung. Ale także, jeśli chodzi o nas wierzących, jak między sobą mamy się obchodzić, czy z sobą się obchodzić, w jakim usposobieniu i duchu. Wenn wir jetzt hier an unseren ersten Teil gehen, die Frage der Sünden behandeln. Jeśli teraz przejdziemy do naszej pierwszej części, będziemy zajmowali się pytaniem grzechów. Dann werden wir erkennen, wir werden gleich einige Verse lesen. To zaraz rozpoznamy, bo będziemy czytali parę wersetów. Dass Gott zunächst einen Zustand beschreibt. Zauważymy, że Bóg najpierw opisuje stan, der zu dem Ergebnis kommt, dass alle Menschen Sünder sind. Który dochodzi do takiego wyniku, że wszyscy ludzie są grzesznikami. Und er teilt diese Menschen in drei Gruppen ein. I on dzieli ludzkość, ludzi na trzy części. Die erste Gruppe wird ganz allgemein angesprochen. Do pierwszej grupy zwraca się tak ogólnie. Und es werden viele Verhaltensweisen angesprochen, die schwere Sünden sind. I odnosi się do wielu różnych rodzajów postępowania, które są naprawdę wielkimi grzechami. Wobei man aus diesem Text und auch aus anderen Texten der Bibel erkennen kann. Aczkolwiek można i z tego tekstu, jak także i z innych tekstów biblijnych wywnioskować, dass sich die Sünde in zwei großen Charakterzügen zeigt. Że grzech objawia się w dwóch wielkich cechach charakterystycznych. Der eine ist Gewalttat. To jedno to jest gewalt. Und der andere ist Unmoral. Czy bezprawie, a to drugie jest niemoralność. Und das finden wir in Kapitel 1 von Vers 19 bis zum Ende. I to znajdziemy w pierwszym rozdziale od wiersza 19 aż do końca tego rozdziału. Dann gibt es eine andere Gruppe Menschen. Istnieje inna grupa ludzi, die wir vielleicht als anständige Menschen bezeichnen würden, których byśmy nazwali jako grupę uczciwych czy uczciwie postępujących ludzi. Und Gott macht durchaus Unterschiede in der Schwere der Sünde. I Bóg jak najbardziej też robi różnicę w tym, jak ciężki jest czyjś grzech. Wenn wir an die Offenbarung denken, jeśli pomyślimy o Księdze Objawienia, dann lesen wir dort, ein jeder wird gerichtet nach seinen Taten. To tam czytamy, że każdy będzie sądzony według swoich uczynków. Und wir finden, dass es auch unter den in den Augen der Menschen anständigen Welt doch Sünden gibt. Ale znajdziemy, że nawet u tych ludzi, którzy w oczach ludzi tego świata są uczciwymi ludźmi, tam są wśród nich grzechy. Und die dritte Gruppe, das ist das Volk der Juden. Trzecia grupa to jest właśnie lud Izrael, czy lud żydowski. Wir können jetzt nicht den ganzen Text lesen. Wir lesen jetzt nur einige einführende Verse und vielleicht kann ich dann trotzdem auf den einen oder anderen Vers noch genauer eingehen. Nie możemy czytać wszystkich wersetów, tylko parę sobie wybierzemy, ale może Pan da, że do niejednych poszczególnych wersetów jeszcze będę mógł coś powiedzieć. Wir lesen jetzt zunächst einmal Kapitel 1, Vers 18 bis 22. Najpierw przeczytamy pierwszy rozdział od 18 wiersza do 22. Oder vielleicht Vers 23 noch mit. Do 23. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, a iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Wir haben eben gesagt, dass Gott einen Zustand beschreibt. Przed chwilą powiedzieliśmy, że Bóg opisuje stan. Und alle diese Verse, die in diesen beiden Kapiteln 1, 2 und auch noch 3 stehen. I wszystkie wersety, które są napisane, czy spisane w tych rozdziałach, jeden, pierwszy, drugi i jeszcze trzeci, müssen wir so verstehen, dass Gott auf die Erde herabzieht. Musimy zrozumieć tak, jakby Bóg spoglądał z nieba na ziemię und beurteilt, wie die Menschen sich verhalten. I ocenia, jak zachowują się ludzie. Und dann sieht er das, was hier in Römer 1, 2 und 3 beschrieben ist. I wtedy on widzi, co jest opisane w Rzymian 1, 2 i 3 rozdziale. Und wir lesen im Anfang sofort, dass der Mensch eine Verantwortung hat Gott gegenüber. I zaraz na początku już czytamy, że człowiek ma odpowiedzialność wobec Boga. Wir haben gelesen, dass man Gott erkennen kann. Czytaliśmy, że można rozpoznać Boga. Sicherlich ganz unterschiedlich. Z pewnością w różny sposób. Und zwar je nachdem, wie Gott sich offenbart. Ale zależnie od tego właśnie, jak Bóg się objawia. Wir wissen, dass Gott unsichtbar ist, dass er früher, man liest das, im Dunkeln wohnte. Wiemy, że Bóg jest niewidzialny i czyta się o tym, że On mieszka jakby w ciemności. Und wir als Geschöpfe natürlich nur das erkennen können, was er von sich offenbart. A my jako stworzenia możemy tylko to rozpoznać, co, na ile on się też objawia. Und das, was jeder Mensch sehen kann von der Offenbarung Gottes, das ist seine Schöpfung. I to, co każdy człowiek może widzieć, jeśli chodzi o objawienie się Boga, to jest właśnie to, co można obserwować w stworzeniu. Wer aufrichtig die Schöpfung betrachtet, bo kto szczerze obserwuje stworzenie, der muss zu dem Schluss kommen, dass ein Schöpfer dahinter steht, der das gemacht hat. Musi dojść do wniosku takiego, że za tym wszystkim kryje się Stwórca, który to wszystko stworzył. Und das ist Vers 19 und 20 in unserem Kapitel 1 hier. I to jest 19 i 20 wiersz naszego pierwszego rozdziału. Wir haben gelesen, dass das Unsichtbare von ihm, seine ewige Kraft, was man eigentlich nicht sehen kann, czytaliśmy, że to, co było niewidzialne, jego istota, jego wiekuista moc, co właściwie nie można widzieć, dass das in dem Gemachten gesehen werden kann und erkannt werden kann. Że to można zobaczyć czy oglądać w tym, co jest uczynione. So liest man auch in Psalm 19, Vers 1. Tak też czyta się w 19. Psalmie, wierszu pierwszym. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Niebiosa opowiadają chwałę, czy głoszą chwałę Bożą. Und jeder Mensch ist in diesem Sinne Gott verantwortlich, weil er erkennen muss, es gibt einen Schöpfer Gott. I każdy człowiek w tym znaczeniu jest odpowiedzialny, dlatego że powinien rozpoznać, że istnieje Bóg Stwórca. Und wenn es ein Schöpfer Gott ist, dann hat er auch mich gemacht. A jeśli jest to Bóg Stwórca, to wtedy on także stworzył i mnie. Und dann bin ich meinem Schöpfer verantwortlich. Wtedy jestem więc odpowiedzialny wobec mojego Stwórcy. Wir lesen in Vers 21, dass sie Gott kennen. W wierszu 21 czytamy, że oni znali Boga, czy znają Boga. Wir möchten jetzt ganz genau sagen, kennen könnten. Dokładnie powiedzieć musielibyśmy teraz, że mogliby go znać. Aber die Menschen haben ihn nicht verherrlicht und ihm keinen Dank gebracht. Ale ludzie go nie uwielbili i nie złożyli mu dziękczynienia. Und dann sagt Gott, sie sind in Torheit oder Narrheit gefallen. I potem Bóg mówi, że oni popadli w głupotę. Und dann kann man erkennen, je mehr man sich von der Erkenntnis Gottes wegbewegt, a potem można rozpoznać, że im bardziej człowiek oddala się od poznania Boga, umso dunkler wird das Herz. Tym bardziej ciemne jest jego serce. Und man meint, man sei weise. I człowiek mniema, że jest mądry. Und Gott sagt, das ist Torheit. A Bóg mówi, że to jest głupota, czy głupstwo. Psalm 14 steht geschrieben, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 14 mówi nam, że głupiec rzekł, czy mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Und wenn wir sehen, wie viele scheinbar weise Bücher geschrieben sind, um zu erklären, dass alles aus dem Urknall entstanden ist. Jeśli popatrzymy na to, jak wiele jest niby mądrych książek, które nam chcą wytłumaczyć, że wszystko powstało przez ten wybuch pierwszy. Dann verstehen wir Vers 24, sie haben sich für weise ausgegeben. 22, Entschuldigung. To widzimy, że w 22 wierszu, że mniemali się mądrymi. Und Gott sagt, sie sind zu Toren geworden. A Bóg mówi, że stali się głupimi. Und dann wollen wir das ein oder andere aus den Versen 24 bis 32 kurz ansprechen. I chcemy jeszcze jedną rzecz z tych wersetów 24 do 32 jeszcze wspomnieć. Weil wir daraus erkennen, je mehr man sich von Gott entfernt, umso dunkler wird das Herz. Ponieważ można na tym rozpoznać, że im bardziej człowiek się oddala od Boga, tym ciemniejsze jest jego serce. Umso mehr wird auch das Gewissen verhärtet. Tym bardziej także i sumienie bywa zatwardzone. Und im Grunde ist alles Finsternis. A ostatecznie w zasadzie to wszystko jest ciemnością. Wir lesen zum Beispiel Vers 25, die Wahrheit Gottes wird in die Lüge vertauscht. Czytamy w wierszu 25 na przykład, że prawda Boża jest zamieniona na fałsz. Dem Geschöpf mit Ehrverehrung und Dienst dargebracht als dem Schöpfer. Że stworzeniu daje się większą cześć niż Stwórcy. Damit spielt Gott natürlich auf den Götzendienst an. Tu oczywiście Bóg odnosi się do bałwochwalstwa. Zum Beispiel auf die Anbetung von Sonne, Mond und Sternen, die üblich war früher. Na przykład oddawanie czci Słońcu, Księżycu i Gwiazdom, co w tamtych czasach było zwyczajem. Oder auch Götzendienst, indem man sich Götzenbilder macht. Albo też bałwochwalstwo w ten sposób, że czyniono sobie różne bożki. Und dann kommt Vers 24 schon und nochmal Vers 26 der ernste Hinweis, Gott hat sie hingegeben. W 24 i 26 wierszu jest podana nam ta poważna wskazówka, że Bóg ich wydał. Das ist insofern ernst, als wir daraus lernen. To jest na tyle poważne, na ile właśnie z tego się uczymy. Dass Gott eine Sache eine Zeit lang, ich will es anders sagen, dass Gott zu dem Gewissen redet eine Zeit lang. Uczymy się z tego, że Bóg przez jakiś czas przemawia do sumienia człowieka. Aber je mehr sich das Gewissen verhärtet, ale im bardziej sumienie się zatwardza, umso mehr wendet Gott sich ab und sagt, dann lass sie doch. Tym bardziej Bóg się odwraca i mówi, to zostawię ich. Das ist vielleicht auch manchmal im persönlichen Leben eine ganz ernste Frage. Czasami też i w życiu osobistym naszym jest to bardzo poważnym pytaniem. Hier geht es ja um die Entwicklung der Menschheit, dass sie sich immer mehr von Gott entfernt hat. Tu wprawdzie właśnie chodzi o ten rozwój ludzkości, że coraz bardziej on się oddalił od, ta ludzkość oddaliła się od Boga. Und Gott sagt, ich lasse sie, ich gebe sie dahin, ich lasse ihren Weg gehen, wenn sie nicht anders wollen. Bóg potem mówi, ja ich wydam, zostawię ich, niech idą swoją własną drogą. Aber ich wende das jetzt auch einmal auf einen persönlichen Weg jedes einzelnen Menschen an. Ale ja zastosuję to teraz na osobistą drogę każdego człowieka. Ein Unbekehrter hat die Verantwortung Gott gegenüber, das haben wir gesehen. Nienawrócony człowiek ma odpowiedzialność wobec Boga, tu widzieliśmy to. Gottes Willen zu tun. Aby czynił wolę Bożą. Und Gottes Wille ist in erster Linie, dass man sich bekehrt. A wolą Bożą w pierwszym rzędzie jest to, by człowiek się nawrócił. Aber es kann sein, dass man sein Herz verhärtet. Ale może być tak, że człowiek zatwardzi serce swoje. Und dass die Zeit zur Bekehrung vorüber ist. I że czas możliwy się do nawrócenia przeminie. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem Alten Testament lesen, aus dem Propheten Jeremia. Z proroka Jeremiasza chciałbym wczytać jeden przykład Kapitel do tego. 46. 46 rozdział. Vers 17. 17 wiersz. 46, 17 wiersz. Nadajcie Faraonowi, królowi egipskiemu imię. Wrzawa, która przekracza swój czas. Vielleicht kennen wir die Geschichte von Pharao, als Mose zu ihm geht und sagt, lass mein Volk ziehen. Być może znamy tą historię z Starego Testamentu, gdy Bóg powiedział przez Mojżesza do Faraona, wypuść mój lud, czy wypraw mój lud. Und Pharao hat gesagt, nein. Faraon powiedział nie. Dann hat Mose eine Plage angekündigt und die kam dann auch. Mojżesz zapowiedział wtedy plagę, która też nastąpiła. Und dann lesen wir einige Male, der Pharao verhärtete sein Herz und ließ Israel nicht ziehen. I parę razy wtedy czytamy, że Faraon zatwardził serce swoje i nie wypuścił lud. Aber irgendwann, ich weiß nicht, bei der fünften oder sechsten Plage, dann ließ man Gott verhärtete sein Herz. Ale już po pewnej plagi czyta się, już chyba to była piąta czy szósta, czyta się, Bóg zatwardził już jego serce. Das ist hier Jeremia 46, er hat die bestimmte Zeit vorübergehen lassen. To jest to, ten wiersz przeczytany, że on przekroczył swój czas. Und dann hat Gott ihn dahin gegeben, so wie er wollte, und er konnte sich nicht mehr, er konnte nicht mehr umkehren. I potem Bóg go wydał, tak jak on sam chciał i już nie mógł się nawrócić. Deswegen ist es eben auch für den Sünder ernst, dass er sich wirklich bekehrt. Dlatego też dla grzesznika to właśnie jest takie poważne, aby się nawrócił. Gott ist zwar langmütig, mehr als wir denken. Bóg wprawdzie jest cierpliwy więcej niż my myślimy. Aber er gibt uns nie eine Garantie für morgen. Ale on nigdy nie daje nam gwarancji na jutro. Er sagt immer heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. On zawsze mówi dzisiaj, jeśli słyszycie jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Die Menschen haben sich also in ihrer Gesamtheit immer weiter weggewandt von der Erkenntnis Gottes ihres Schöpfers. Ludzie więc jako swojej ogólności oddalili się coraz bardziej od swojego Stwórcy. Und wir finden gerade hier diese beiden Hauptcharaktere der Sünde beschrieben, über die wir eben gesprochen haben. Właśnie tutaj znajdziemy te dwie główne cechy charakterystyczne tych grzechów, które już przed chwilą opisaliśmy. Das ist die Unmoral, jest to niemoralność, wie die Geschlechter miteinander umgehen, jak różne, jak te dwie płcie ze sobą się obchodzą, in einer Form, die völlig gegen Gottes Gedanken ist, sposób, który zupełnie jest wbrew myśli Bożych, und wenn das auch in der heutigen Zeit in der Welt auch überhaupt nicht mehr als Sünde angesehen wird, a jeśli dzisiaj w tym czasie wokół nas te rzeczy wcale nie są już uznawane jako grzech. So erkennen wir aus diesen und vielen anderen Stellen der Schrift, dass es in Gott eine schwere Sünde ist. To rozpoznajemy jednak z tego miejsca i z wielu innych miejsc, że w oczach Bożych jest to ciężkim, poważnym grzechem. Und ab Vers 29 kommen dann die anderen Sünden, die mit Gewalttat zu tun haben. I od 29 wiersza są przed nami te inne grzechy, które mają do czynienia właśnie z tą przemocą. Zum Beispiel Bosheit, Mord, Streit oder Gewalttäter, Hossende. Na przykład złość, chciwość, nikczemność czy morderstwa i te rzeczy tutaj. Und ein ernster Abschluss, dass man auch an diesen Dingen wohlgefallen hat, auch wenn man im Herzen empfindet, dass es unrecht ist. I potem poważny ten koniec, że nawet jeśli człowiek odczuwa, że właściwie jest to niedobre, to i tak ma w tym upodobanie. Oder korrekter gesagt, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass sie trotzdem, Vers 32, dass sie trotzdem Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Hier steht. Ja, ja, to przeczytam jest w polskim ustawie. Którzy znają sprawiedliwy osąd, czy rozpoznają, że ci, którzy coś takiego czynią, są godni śmierci, sami jednak tego nie tylko to czynią, ale mają też upodobanie w tych, którzy te rzeczy czynią. Dann kommen wir in Kapitel 2. Przechodzimy do drugiego rozdziału. Zu der zweiten Gruppe der Menschen, die wir genannt haben, anständige Menschen. Do tej drugiej grupy ludzi, których nazwaliśmy uczciwymi ludźmi. Wir meinen damit anständig nach dem Urteil unserer natürlichen Empfindungen. Und mamy oczywiście na myśli tym uczciwi według osądu naszych uczuć z natury. Also das ist jemand, der kein Mörder ist, der kein Ehebrecher ist. To jest ktoś więc, który nie jest mordercą, nie jest cudzołożnikiem. Der so, wie wir sagt, nicht in den schlimmsten Sünden lebt. Który, tak jak się mówi, nie żyje w tych najgorszych grzechach. Aber wir bleiben immer bei der großen Überschrift, es ist Gottes Beschreibung. Ale zawsze pozostajemy przy tym wielkim tytule, jest to Boży opis. Wie er die Menschen beurteilt, wenn er vom Himmel auf sie herabsieht. Jak on ocenia i osądza ludzi, wtedy gdy spogląda z nieba na nich. Und es ist interessant, dass er sagt, diese, ich sage immer in Anführungsstrichen, anständigen Menschen. Jest to ciekawe, jak on tych, w cudzysłowie, uczciwych ludzi. Sie zeigen sozusagen mit dem Finger auf diese so bösen Menschen in ihren Augen. Opisuje ich, że oni z palcem pokazują na tych, tych źle mających się ludzi w ten sposób niemoralny i bez sprawy. Der Heilige Geist umschreibt das so, wie wir in Vers 1 lesen, jeder, der da richtet, Duch Święty opisuje to tak, jak czytamy to w pierwszym wierszu. Każdy, który osądzasz, czy... worin du den anderen richtest und du tust dasselbe. Czym drugiego osądzasz, a sam to czynisz. Jetzt könnten wir natürlich sagen, tun sie wirklich dasselbe. Teraz moglibyśmy się ciebie zapytać, czy oni rzeczywiście czynią to samo. Und dazu vielleicht zwei wichtige Gedanken. Do tego może dwie ważne myśli. Jede Sünde, die wir vielleicht als klein beurteilen, wszelki grzech, który my może oceniamy jako mały grzech, ist trotzdem eine Sünde, die uns von Gott trennt. Pomimo wszystkiego jest grzechem, który odłącza nas od Boga. Und wenn wir dann an das, an die Worte des Herrn Jesus in Matthäus denken, an die Bergpredigt, a jeśli potem pomyślimy też o, o słowach Pana Jezusa, który wypowiedział w kazaniu na górze, dann sehen wir, wie Gott über manche Dinge urteilt, die wir so nicht erkannt hätten. To widzimy, jak Bóg ocenia rzeczy, które my byśmy tak w ten sposób nie rozpoznali. Wer seinem Bruder Narr nennt, schon ein Menschenmörder ist. Że kto nazywa swego brata głupcem, już jest mordercą. Oder wer eine Frau ansieht, um sie zu haben, schon Ehebruch mit ihr begangen hat im Herzen. Albo gdy ktoś spogląda na jakąś niewiastę, aby ją pożądać, już popełnił cudzołóstwo w sercu swoim. Und dann verstehen wir Vers 1 hier besser, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wtedy, gdy o tym pomyślimy, rozumiemy pierwszy wiersz już lepiej, że ty, którego, który innego osądzasz, sam czynisz to samo. Wir kommen also zu dem Ergebnis. Dochodzimy więc do wniosku, dass auch diese anständigen Menschen Sünder sind vor Gott. Że także ci uczciwi ludzie są grzesznikami przed Bogiem. Wir lesen nochmal Vers 3 dazu. Czy trzeci wiersz jeszcze przeczytamy? Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Und dann Vers 12. I 12 wiersz. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Nur eben ganz kurz zu dem Wort Gesetz noch etwas. Coś tak króciutko do słowa zakon. Wenn wir als Bibelleser Gesetz lesen und hören, jeśli jako czytelnicy Biblii słyszymy słowo zakon albo je czytamy, dann denken wir in erster Linie immer an das Gesetz, das Gott seinem Volk gegeben hat, seinem Volk Israel gegeben hat. To w pierwszym rzędzie z reguły myślimy o tym zakonie, czy o tych przykazaniach, które Bóg przekazał swojemu ludowi. Aber im Römerbrief sind in manchen zusammen ist in manchen Zusammenhängen erkennbar. Ale w liście do Rzymian w pewnych miejscach z kontekstu można rozpoznać, das Gesetz auch in einem allgemeinen Sinn gebraucht wird. Że to słowo zakon jest także użyte w takim ogólnym znaczeniu. Dass es als ein Grundsatz auch gesagt wird, Gesetzlichkeit. Że to jest też wymienione, czy użyte to słowo jako jakaś zasada, jakaś reguła. Coś jest, tak, zasada, czy no, zasada, reguła, prawo jakieś. Das können wir nochmal aus Vers 1 erkennen. Można też to z pierwszego wiersza rozpoznać. Da richtet jemand einen anderen und verurteilt ihn. Tutaj ktoś ocenia, osądza kogoś innego. Und das ist eine gesetzliche Haltung. To jest takie zakonne usposobienie, die sich anmaßt, über einen anderen zu Gericht sitzen zu können. Które sobie przywłaszcza prawo kogoś innego osądzać. Obwohl man selber auch, wie Gott hier sagt, schuldig ist. Aczkolwiek, tak jak Bóg tutaj mówi, sam ten człowiek jest winny. Deswegen, die einen ohne Gesetz, Kapitel 1, die wir als grobe Sünder bezeichnen, als schwere Sünder. Dlatego ci pierwsi, którzy z tego pierwszego rozdziału są naprawdę poważnymi grzesznikami. Sie gehen ohne Gesetz verloren. Oni bez zakonu pójdą na potępienie. Und die einen, die sich anmaßen, über andere richten zu können. A ci drudzy, którzy przywłaszczają sobie tych innych osądzać. Sie stehen sozusagen unter Gesetz. Oni są jakby pod zakonem. Sie werden aber auch gerichtet durch das Gesetz. Sie werden auch als schuldig erkannt. Ale oni też będą osądzeni przez zakon, są, czy przez tą zasadę, oni są też uznani jako winni. Und dann kommen wir zu der dritten Gruppe, der Juden. I teraz przechodzimy do tej trzeciej grupy Żydów. Vielleicht lesen wir da doch mal die Verse 17 bis 24. Przeczytamy wersety 17 do 24, drugi rozdział. Jeśli tedy ty mienisz się Żydem, polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Wir müssen zuerst daran denken, zu welcher Zeit das hier geschrieben ist. Musimy też pomyśleć jako pierwsze o tym, w jakim czasie zostało to napisane. Das Volk der Juden war ja noch als Nation erkennbar, wenn auch sehr eingeschränkt. Lud żydowski jeszcze był do rozpoznania w tamtym czasie, aczkolwiek już bardzo w ograniczony sposób. Und die Juden waren außerordentlich stolz auf ihre Herkunft. A Żydzi byli nad miarę dumni z tego, ze swojego pochodzenia. Die sie von der natürlichen Seite auf Abraham und David zurückführen konnten. Które, jeśli chodzi o naturalną stronę, mogli to aż prześledzić do Abrahama i Dawida. Große Männer des Altertums. To byli wielcy mężowie starożytności. Und der zweite Grund ihres Stolzes war, dass sie sich als Volk Gottes verstanden. A drugi powód ich dumy było to, że rozumieli siebie jako lud Boży. Das ausschließlich als Volk von Gott dieses Gesetz bekommen hatte, który wyłącznie otrzymał ten zakon od Boga, und das Gott ausschließlich eingezäunt hatte, sozusagen, jako lud, który Bóg jakby oddzielił, odgraniczył od innych narodów, sie sollten sich nicht mit der Nation vermischen, oni też nie mieli się mieszać z poganami, narodami, sollen keine Gemeinschaft mit den Nationen haben, nie mieli mieć społeczności z poganami. Das haben sie auch zur Zeit des Herrn Jesus noch weitgehend getan. Za czasu Pana Jezusa to w większości też jeszcze przestrzegali. Die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, die ist ganz erstaunt, dass der Herr Jesus sie anredet. Ta niewiasta przy studni w Sychar jest bardzo zdziwiona, że Pan Jezus w ogóle się do niej odnosi. Wir lesen als Begründung, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. I tam czytamy jako, jako wytłumaczenie tego, że Żydzi nie obcują z Samarytanami. Und deswegen hatten sie immer das Empfinden, die Juden, wir sind ein besonderes Volk. Dlatego Żydzi mieli zawsze to odczucie, my jesteśmy szczególnym ludem. Und wir sind von Gott auserwählt. Jesteśmy wybrani przez Boga. Und wir sind Gottes Geliebte. Jesteśmy umiłowanymi Boga. Und sind besser als die anderen. Jesteśmy lepsi od innych. Und jetzt kommt Gottes Urteil wieder, Gottes Beschreibung, wie es wirklich ist. A teraz przychodzi Boży osąd, jak rzeczywiście sprawa się ma. Wenn wir als Menschen das sehen würden, anschauen würden, jeśli my jako ludzie byśmy tej sprawie się przyjrzeli, dann könnten wir vielleicht nicht wagen, solche Beschuldigungen auszusprechen. To może nie mielibyśmy odwagi wypowiedzieć takie oskarżenia. Aber Gott sieht das in seiner Vollkommenheit. Ale Bóg widzi tą sprawę w swojej doskonalności. Und macht ihnen zunächst einen großen Vorwurf. I na początku robi im wielki wyrzut. Vers 19, du getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein. Wiersz 19, że ośmielasz się być wodzem ślepych. Und bist selbst ein Sünder. A sam jesteś grzesznikiem. Zum Beispiel, du lehrst andere und lehrst dich selbst nicht, Vers 21. Na przykład 21 wiersz, innych pouczasz, a siebie nie pouczasz. Oder du predigst, man soll nicht stehlen und du stiehlst. Albo głosisz, żeby nie kradziono, a kradniesz. Wir sehen diese weiteren Verse bis 24, dass Gott immer wieder sagt, ihr seid auch Sünder, ihr tut auch Böses. Widzimy w tym fragmencie do wiersza 24, że Bóg wciąż na nowo i mówi, wy jesteście grzesznikami, popełniacie tak samo to zło. Und dann kommt Vers von Vers 25 an die Begründung. I od wiersza 25 przedstawione jest udowodnienie. Warum Gott auch über die Juden ein solches Urteil spricht? Czy uzasadnienie, dlaczego Bóg wypowiada taki osąd także wobec Żydów? Und der ganz wichtige Vers ist Vers 28. Den liest doch mal bitte. I bardzo ważnym wersetem jest wiersz 28. Czytamy go. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Es nützt also nichts, sich auf David und Abraham zu berufen. Więc nic to nie dawało powoływać się na Abrahama czy Dawida. Sondern jeder Mensch hat für sich persönlich die Verantwortung, Gottes Willen zu tun. Ale każdy człowiek sam dla siebie ma tą osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Da will ich auch eben noch so kurz eine Anwendung anflechten. I tak, króciutko chciałbym też w to teraz wtrącić takie zastosowanie tej myśli. Wenn wir gläubige Eltern haben, jeśli mamy wierzących rodziców, dann ist das ein großer Segen. Jest to wielkim wtedy błogosławieństwem. Wir wachsen in einer Umgebung auf, my wzrastamy w otoczeniu, die durch Gottes Furcht geprägt ist. Wtedy takie dzieci zostają w otoczeniu, które jest nacechowane pobożnością. Wo wir äußerlich vor vielem bewahrt bleiben. Czy bojaźnią przed Bogiem, gdzie jesteśmy zachowani przed wieloma rzeczami. Wo wir auch an den Eltern ein gutes Vorbild haben für ein Leben in Gottes Furcht. Gdzie także u rodziców mamy dobry przykład życia w pobożności. Wo wir früh mit Gottes Wort bekannt gemacht werden. Gdzie też wcześniej jesteśmy zapoznani ze Słowem Bożym. Wo wir auch dazu erzogen werden, die Zusammenkünfte zu besuchen. Gdzie też jesteśmy wychowywani ku temu, aby przychodzić na zgromadzenia. Aber auch hier bleibt das Wort. Ale i tutaj pozostaje to słowo aktualne. Nicht der ist ein Christ, der es äußerlich ist. Nie ten jest chrześcijaninem, który jest nim zewnętrznie. Ihr seht, ich wende das jetzt an. Widzicie, że ja teraz to stosuję na nas. Noch ist das die äußere Gewohnheit etwas, sondern der ist ein Christ, der es innerlich ist. Ale też właśnie nie chodzi o ten zewnętrzny zwyczaj, ale ten jest tym chrześcijaninem, który jest nim wewnętrznie. Für jeden, der also so aufgewachsen ist, dla każdego, który więc w taki opisany sposób mógł wzrastać, kommt einmal die Zeit der eigenen Verantwortung, nadejdzie kiedyś czas własnej odpowiedzialności. Das ist sicherlich unterschiedlich bei jedem Menschen, wann das ist. Z pewnością u każdego człowieka dokonuje się to w różnym czasie. Aber wir kommen in ein Alter hinein, wo wir für uns selbst verantwortlich sind. Ale przychodzimy, czy wchodzimy w taki wiek, w którym sami jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Und spätestens dann müssen wir uns bekehren. I najpóźniej wtedy musimy się nawrócić. Damit wir auch innerlich ein Christ sind. Abyśmy byli także wewnętrznie chrześcijanami. Und wenn wir w Kapitel 3 die ersten beiden Verse lesen, jeśli przeczytamy te pierwsze dwa wersety trzeciego rozdziału, czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże, albo wypowiedzi Boże. Dann erklärt das genau das, was wir gesehen haben. To właśnie tu wytłumacza to, co widzieliśmy. Es ist ein Vorteil, in einer solchen Umgebung aufzuwachsen. Że jest to przywilejem albo czymś, w czym się ma jakiś plus, że można się wychować w takim otoczeniu. Die Juden waren ein besonders gesegnetes Volk. Żydzi bowiem byli też bardzo błogosławionym ludem. Weil Gott ihnen eben begegnet war und ihnen das Gesetz gegeben hat. Dlatego, że Bóg wyszedł im naprzeciw, spotkał jakby się z nimi i dał im zakon. Weil Gott sich ihnen besonders offenbart hat. Dlatego, że Bóg szczególnie więc się im objawił. Und trotzdem reicht dieser Vorteil nicht aus, sondern man hat eine persönliche Verantwortung, um sich zu bekehren. A jednak ten plus nie wystarcza. Człowiek ma osobistą odpowiedzialność, aby się nawrócić. Und deswegen verstehen wir vielleicht auch die folgenden Verse. Lies doch nochmal Vers 3 bis Vers 5. Dlatego oder, też oder 6 noch dazu. Rozumiemy następujące wersety. I to przeczytamy od 3 do 6. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Hier wird schon einmal ganz kurz etwas angedeutet, was später noch viel besser und ausführlicher erklärt wird. Tutaj już jest coś dotknięte, co później jest o wiele wyraźniej wytłumaczone. Die Frage, was ist mit dem Volk Israel, wenn es denn auch in Sünde gefallen ist? Pytanie, co jest właśnie z Judem Izraelem, jeżeli on też popadł w grzech? Und der Heilige Geist drückt sich hier ganz vorsichtig aus, wenn einige nicht geglaubt haben. A Duch Święty wyraża się tutaj bardzo ostrożnie, mówiąc, że niektórzy z nich nie uwierzyli. Obwohl wir aus dem ganzen Zusammenhang erkennen, dass auch sie schuldig sind. Aczkolwiek z całego kontekstu wiemy, że i oni są winni. Und da könnte die Frage jetzt aufkommen, ist das Volk Gottes ganz verworfen? Teraz można by postawić to pytanie, czy zatem cały lud jest odrzucony? Aber Vers 5 hat gesagt, Gott ist nicht ungerecht. Ale 5 wiersz mówi, że Bóg nie jest niesprawiedliwy. Und damit bleibt die Frage jetzt einmal so im Raum. I na tych słowach, czy tymi słowami, to pytanie, czy ten temat na razie pozostaje jakby w powietrzu. Man hat den Eindruck, Gott hat sie nur kurz angesprochen, weil er über die Juden etwas gesagt hat. Ma się wrażenie, że Bóg tylko na chwileczkę, troszeczkę odniósł się do tego pytania, dlatego, że była mowa właśnie o Żydach. Und er nimmt dieses Thema in Kapitel 9 bis 11 noch einmal auf und erklärt dann ganz deutlich, wie es mit dem Volk Israel weitergeht. I on ponownie odnosi się do tego tematu w rozdziałach 9, 10 i 11, gdy rozwija cały ten temat właśnie Żydów. Und jetzt lesen wir noch zum Abschluss die Verse 9 bis, ja, bis 10 reicht schon. I przeczytamy 9, 10 wiersz. Cóż więc, przewyższamy ich, znaczy my Żydzi, przewyższamy ich, tych pogan? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Das ist jetzt die abschließende Frage, was nun? To jest tym teraz to zakończające pytanie to wszystko. Was nun? Ja, co teraz? Und dann zunächst auf die Juden bezogen haben wir einen Vorzug. Najpierw odnosi się do Żydów, czy my mamy jakieś lepsze miejsce? Dann ist die Antwort nein. Czy przewyższamy ich? Odpowiedź jest nie. Sowohl Juden als Griechen. Zarówno Żydzi, jak i Grecy. Werden beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wszyscy są obwiniani, że są pod grzechem, czy pod wpływem grzechu. Und dann kommt ein Zitat aus Psalm 14 und 53. Ale mieć pod grzechem to oznacza, że wszyscy zgrzeszyli. Nochmal, jest... Ein Zitat aus Psalm 14 und 53. I teraz następnie jest tutaj zacytowane słowo, które jest w 14 i 53 psalmie. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego. Und damit schließt eigentlich das große Thema ab, dass Gott sagt, wie ist der Zustand der Menschheit. I tym wszystkim kończy się właśnie ten fragment, w którym Bóg mówi, jaki jest stan ludzi, ludzkości. Und das macht auch deutlich, dass das Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbart. To też właśnie wyraża, czy przedstawia wyraźnie, że Ewangelia przedstawia Bożą sprawiedliwość. Das haben wir gesehen, damit fängt es an. Widzieliśmy, że od tego się ta sprawa rozpoczyna. Es nützt nichts, jemanden retten zu wollen, wenn der nicht weiß, dass er verloren ist. To nic nie da człowiekowi, aby starać się go zbawić, jeśli on nie wie, czy nie rozumie, że on jest stracony. Jemand, der nicht sieht, dass er verloren ist, der kann nicht errettet werden. Ktoś, kto nie widzi, że jest stracony, ten też nie może być zbawiony. Deswegen kommt dieses ganz ernste Kapitel des Evangeliums als erstes. Dlatego ten poważny rozdział właśnie Ewangelii jest wymieniony jako pierwszy. Und zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken, der so ein bisschen daneben liegt. I na koniec może jeszcze jakaś myśl, która jest jakby trochę na poboczu. Das ist ja ein Urteil, was Gott hier spricht, was der natürliche Mensch überhaupt nicht annehmen will. Ten osąd, który tutaj wyraża Bóg, jest czymś, co człowiek z natury wcale nie chce przyjąć. Wenn man jetzt in die Stadt wählen würde und würde sagen, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Gdybyśmy teraz poszli na miasto i powiedzieli, nie ma tutaj sprawiedliwego, ani jednego, das würde sofort Widerspruch zeigen. To objawiłoby to natychmiastowy sprzeciw. Dann kämen alle diese anständigen Menschen. Wtedy przyszliby bowiem wszyscy ci uczciwi ludzie und würden sagen, ich bin kein Mörder, ich mach nicht das, ich mach nicht das. I powiedzieliby, ja nie jestem mordercą i tego nie czynię. Aber wir müssen immer an das denken, wie Gott das beurteilt. Ale musimy zawsze myśleć o tym, jak ocenia coś Bóg. Wenn wir erkennen, dass schon ein böser Gedanke Sünde ist, jeśli rozpoznajemy, że już zła myśl jest grzechem, und wenn wir dann auch an uns selbst einmal denken dabei, jeśli pomyślimy o sobie, vielleicht solche, die, wie wir das eben gesehen haben, in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind, może też i tacy, którzy, jak to widzieliśmy, mogli wychować się w domu chrześcijańskim, die diesen Vorteil hatten, którzy mieli te przywileje. Aber wenn sie sich dann im Lichte des Wortes Gottes beurteilen, ale jeśli wtedy tacy ocenią się w świetle Bożym, dann muss doch jeder von uns sagen, du hast recht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wtedy przecież każdy z nas musi powiedzieć, ty Boże, masz rację, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Aber wir können schon ein bisschen vorgreifen. Ale możemy już trochę już zająć się tym tematem, który będzie przed nami jeszcze. Gott hat doch eine Antwort darauf. Że Bóg jednak ma na to odpowiedź. Er gibt auch in dem Evangelium einen Weg der Rettung. On daje także w Ewangelii też drogę zbawienia. Das werden wir dann in den nächsten Versen, vielleicht auch in den nächsten Kapiteln noch deutlicher sehen. To będziemy widzieli jeszcze wyraźnie w tych następnych wersetach, być może w następnych rozdziałach. Aber ich möchte dann noch einen anderen Gedanken sagen, der nicht mit unserem Thema direkt zu tun hat. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć dalszą myśl, która nie bezpośrednio ma coś do czynienia z naszym tematem. Es gibt doch einen, der immer gerecht war. Bo był jeden, który zawsze był sprawiedliwym. Das ist unser Herr. I tym jest nasz Pan. Als er auf der Erde war, gdy on był na ziemi, das hat jetzt nichts mit unserem Kapitel zu tun. To nic nie ma do czynienia z naszym rozdziałem. Weil der Gedanke drängt sich immer auf, wenn man diesen Vers liest. Ale ta myśl zawsze się człowiekowi nasuwa, gdy czyta się ten wiersz. Da konnte Gott auf die Erde sehen und dann sah er einen einzigen, der doch gerecht war. Wtedy Bóg mógł spoglądać na ziemię i zobaczyć tego jedynego, który jednak był sprawiedliwym. Der Herr ist immer vollkommen gewesen. Pan zawsze był doskonały. Und welch ein Gegensatz zu all den anderen Menschen, wo er gelebt hat. I cóż za przeciwieństwo do tych wszystkich innych ludzi, którzy tam wokół niego żyli. Nicht ein Gerechter. Ani jednego sprawiedliwego. Und ich glaube für mich, dass das auch der Grund ist, warum man den in Jesus verworfen hat. Ja też myślę, że to jest powodem właśnie na to, dlaczego odrzucono Pana Jezusa. Sein ganzes Leben war eigentlich eine Anklage gegen die Menschen. Całe jego życie właściwie było oskarżeniem ludzi. Weil sie gesehen haben, so wie dieser Mensch lebt, müssten wir eigentlich auch leben. Ponieważ wszyscy widzieli, tak jak żyje ten właśnie człowiek, to my wszyscy winniśmy żyć. Aber das wollen wir nicht und deswegen muss dieser Mensch weg. Ale tego nie chcemy i dlatego ten człowiek musi być usunięty. Wie gesagt, das gehört nicht in den Zusammenhang, aber das hat sich mir so aufgedrängt. Jak już powiedziałem, to właściwie nie należy do tego kontekstu, ale mi się to tak nasuwało. Weil es immer ein schöner Gedanke ist, die Herrlichkeit des in Jesus zu sehen, gerade vor seinem dunklen Hintergrund. Ponieważ zawsze jest to piękną myślą oglądać chwałę Pana Jezusa, tym bardziej właśnie na tak ciemnym podkładzie. Dziękuję.